sara da ba da shu o ya le so so kya ga ya la ba mo de yi ne chi er ji ye ban ma da shu ya le so 错目就来只有我呀